Jest szósta, tu Polskie Radio, Krystian Hanke, dzień dobry. To jest trójka, audycja poranna we wtorek, 27 stycznia. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. To na razie nieoficjalne informacje, ale wskazują, że w kamienicy w Warszawie wybuchła butla z gazem. Rany odniosło 5 osób. Sprawa Marka Dochnala wraca do pierwszej instancji. Sąd Najwyższy uchylił poprzedni wyrok ciążący na lobbyście. Lider Syrizy stanął na czele rządu Grecji, jest najmłodszym premierem od ponad 100 lat. Trwa ustalanie przyczyn wczorajszej eksplozji w warszawskiej kamienicy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jednemu z mieszkańców odcięto w ostatnim czasie gaz, bo nie płacił rachunków. Prawdopodobnie miał butlę gazową i to ona była przyczyną wybuchu. W eksplozji rannych zostało 5 osób. Ponad 30 ewakuowano. Eksplozja zniszczyła 2 kondygnacje w 6-piętrowym budynku. Część lokatorów mieszkań, które się tam znajdowały, noc spędziła w miejskim ośrodku sportu. Nadzór budowlany orzeknie, czy kamienica dalej będzie nadawać się do zamieszkania. Strażacy znaleźli w budynku butlę z gazem propan-butan. Tymczasem, jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, to niedopuszczalne w budynku z instalacją gazu ziemnego. Jeden gaz wyklucza drugi. Zmieszanie się tych dwóch gazów ma jeszcze większą siłę eksplozji niż każdy z nich oddzielnie. Stąd też ustawodawca przewidział w przepisach i określił, że tylko jeden z rodzajów gazu wolno stosować w budynkach. Andrzej Olechowski, dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, przypomina, że jesienią i zimą częściej dochodzi do wypadków spowodowanych na przykład niewłaściwym użytkowaniem butli lub innych urządzeń. Ten gaz jest wbrew wszelkim zaleceniom używany do podgrzewania pomieszczeń. Często chcą się podgrzać albo jakimś promiennikiem, albo wręcz otwartym ogniem w kuchenkach gazowych. Polacy używają około 12 milionów zbiorników z gazem. Proces Marka Dochnala zostanie powtórzony. Tak zdecydował Sąd Najwyższy. 3 lata temu znany lobbysta został skazany na 3,5 roku więzienia za korupcję. W zamian za informacje dotyczące prywatyzacji polskich przedsiębiorstw miał wręczyć kilka łapówek byłemu łódzkiemu baronowi SLD Andrzejowi Pęczakowi. Sąd Najwyższy uznał, że ten, kto wręcza łapówkę, może skorzystać z klauzuli bezkarności, nawet jeśli występuje w charakterze podejrzanego. Mówi ona o tym, że ujawniające okoliczności skorumpowania, których wcześniej śledczy nie znali, nie podlega. Tymczasem Sąd Okręgowy w Łodzi, który utrzymał skazujący wyrok Sądu Rejonowego w Pabianicach, błędnie przyjął, że podejrzany nie może skorzystać z klauzuli, tłumaczył sędzia Jarosław Matras. No i w tej sferze kasacja wytyka sądowi odwoławczemu, że jednak ta wykładnia jest wadliwa i Sąd Najwyższy w pełni się z nią zgadza. Jeśli więc okaże się, że to Dochnal zawiadomił organa ścigania o wręczeniu komuś łapówki, sprawę trzeba będzie umorzyć. Komisja Europejska nie zgadza się, by którykolwiek z krajów członkowskich porozumiewał się za jej plecami z Moskwą w sprawie złagodzenia embarga na wieprzowinę. Komisja wzywa unijne państwa do solidarności. Na wniosek Polski ten temat pojawił się podczas rozmów ministrów rolnictwa wspólnoty w Brukseli. Komisarz do spraw zdrowia Vytenis Andriukaitis podczas spotkania ministrów podkreślał, że jest świadomy wysiłków podejmowanych przez Moskwę, by tworzyć podziały w Unii i zapewnił, że Bruksela nie będzie tego tolerować. Andriukaitis zaznaczył, że kraje członkowskie są nieustannie upominane o tym, iż dwustronne porozumienia wykraczające poza ogólnounijne ustalenia są nie do zaakceptowania. Nie ma zgody, aby państwa indywidualnie prowadziły negocjacje. Mówił po zakończeniu obrad minister Marek Sawicki. O unijnej solidarności zapewniał tak, także komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan. Będziemy działać solidarnie, wszystkie kraje razem, by rozwiązać problemy związane z embargiem wprowadzonym w wyniku politycznych decyzji rosyjskich władz. Co ciekawe, w poniedziałkowej debacie na temat uzgodnień z Moskwą udziału nie wziął francuski minister rolnictwa, a to właśnie on jako pierwszy poinformował, że uzyskał zielone światło na wznowienie eksportu wieprzowiny do Rosji. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Jest najmłodszym greckim premierem od 150 lat. Dzień po zwycięstwie swojej partii Syrizy 40-letni Aleksis Tsipras objął urząd szefa rządu. W kampanii wyborczej zapowiadał odejście od programu reform i oszczędności. Czy spełni obietnicę? Eksperci w to wątpią. Grecja jest zależna od pomocy, a nowy premier jest realistą, więc Ateny raczej nie wyjdą ze strefy euro. Nie zaprzestaną także nagle spłacać swojego zadłużenia, uważa Sebastian Puciennik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Najbardziej prawdopodobne jest to, że grecki dług zostanie po raz kolejny zredukowany, ale jednak Grecja będzie musiała kontynuować reformy gospodarcze. Jak mówi ekspert, Aleksisowi Tsiprasowi łatwo było formułować cele w trakcie kampanii wyborczej, ale teraz znacznie trudniej będzie je realizować. Konsekwentne realizowanie postulatów może utrudnić też fakt, że Syriza nie jest konwencjonalnie rozumianą partią. To sojusz wielu mniejszych ugrupowań lewicowych, mówi dr Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego. I w efekcie jakiekolwiek działania by rząd Syrizy nie podejmował, czy w ramach koalicji, czy samodzielnie, to w pewnym momencie część tych działań będzie kwestionowana przez niektórych polityków. Napięcia w obrębie koalicji mogą doprowadzić do rozpadu Syrizy, a w efekcie nawet do nowych wyborów w Grecji, prognozuje dr Piotr Wawrzyk. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jeśli chodzi o pogodę, to informacje pan synoptyk przygotował następujące. Ranek będzie mglisty, w dzień w zachodniej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem, a na Pomorzu możliwe opady marznące. Kiedy słyszę o marznącym czymś, od razu robi mi się jakoś tak bardziej empatycznie, no ale trudno. We wschodniej połowie kraju rano możliwe większe przejaśnienia, ale w ciągu dnia z zachodu na wschód przesuną się także strefy opadów śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie 997 hektopaskali, a więc trochę alarmowe. I temperatura, jeszcze to ważne informacje, dziś o poranku mróz w Suwałkach minus 1, 0 w Warszawie, Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie, a 1 stopień powyżej zera w Łodzi, Toruniu, Katowicach i Krakowie. No dalej to już będzie tylko lepiej. W Trójmieście, w Poznaniu i w Zielonej Górze stopni 2, w Pile, Opolu i Wrocławiu 3, a w Szczecinie dziś najcieplej 4 powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do Getin Banku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. 4, 3, 2, 2, 2. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najpiękniejszego na świecie, śpiewaj mi, zaboli śpiew. A potem karmić go, kiedy zechce. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Znakomite nagranie. Nowe nagranie Renaty Przemek. Rytm znakomity również do tego, aby skrobać szyby o poranku w samochodach. Oj, bo nie ominie nas to. Przynajmniej w Warszawie tak dziś było. Z tym, że skrobiemy raczej do rytmu werbla niż stopy, jeśli chodzi o ten utwór, który minął. No a jak już zrobimy to, co do nas należy, to potem wsadzamy dziecko do fotelika i przepinamy. Ale prawidłowo. Czy wszyscy potrafią? I zobaczcie, gdzie wypada ten pas. A Filip, trzymaj głowę po środku. I tego nie trzeba by było komentować, gdyby państwo mogli to zobaczyć. Ale pas bezpieczeństwa biegnie Filipowi dokładnie przez środek twarzy. I jak prawidłowo zapiąć, podpowiemy jeszcze do godziny 9:00. Powiemy, co zmieni się w przepisach już niebawem. Skrobać można także szyby do rytmu tej piosenki. Może nawet lepiej, jak ktoś ma bardziej zamarznięte. A jak ktoś w dobrym humorze, to i pogwizdać sobie może. No, Szwedzi pokażą, jak to zrobić. No, oni to już, jak mówią złośliwi, mogą nam tylko nagwizdać po wczorajszym meczu. We can stick around and see this night through. No i to zawsze zostaje w głowie. Umiesz gwizdać? Bo to jest duża umiejętność. Dobrze, to poćwiczmy jeszcze chwilę. A mnie trochę tych Szwedów było wczoraj szkoda, bo bardzo się starali. No ale nasi wczoraj genialnie to zrobili i awansowali do ćwierćfinału. Mówię o naszych ręcznikach, którzy świetnie się wczoraj spisali na Mistrzostwach Świata w Katarze. Jak rozumiem, gazety na pierwszych stronach coś o tym wspominają. Gazety oczywiście, że o tym wspominają. Troszkę oczywiście nie o to cię chciałem zapytać, ale zaraz ci zadam pytanie, z którym tutaj przyszedłem. Oczywiście w Gazecie Wyborczej Szwecja pokonana, a gdy odwracamy gazetę oczywiście z okładki na ostatnią stronę, bohater Szmal. No jedna akcja Sławomira Szmala to było coś nieprawdopodobnego. Podobnego. Szwedzi odzyskali piłkę i od razu chcieli iść z kontratakiem, przerzucili pół boiska. No i już wydawało się, że szwedzki napastnik złapie ją i wpakuje nam gola, a tu pojawił się nasz bramkarz, który wyszedł jakieś chyba 100 metrów przed swoją bramkę i wychwycił to podanie. Znakomicie się zachował, taki instynkt, że... I to dokładnie podsumowuje właśnie tytuł z tyłu Rzeczpospolitej. Mur bez dziur. A to Łukasz Walewski, który przegląda dziś dla Państwa prasę. Może zaczniemy jednak od pierwszej strony. A pytanie, z którym do ciebie przyszedłem, to pytanie z pierwszej strony Super Expressu, można powiedzieć. Czy wiesz, jak zdrobniale mówiła Izabel Marcinkiewicz do Kazimierza Marcinkiewicza, byłego premiera? Kaz, a muszę wiedzieć? Kaz. I właśnie Super Express w ten sposób chce podbić chyba czytalność swojej drugiej strony. Kaz, nie żyłam na twój koszt. Izabel Marcinkiewicz wyznaje, że pracowała w bankach i było ją na wszystko stać. A czy oni nie mogliby porozmawiać ze sobą? Bo tak widzę, że ten dialog prowadzą na łamach Super Expressu codziennie. Raz jedna strona, raz tak, druga. Ostatnio ja sporo mediacji, ja to ale po poczytać to komu? Właśnie, po co do komu? Gazeta Polska, codziennie strajk generalny wisi w powietrzu. To samo nasz dziennik, strajk wisi na włosku. Wymieniane są kolejne branże. Po górnikach, kolejarze, nauczyciele, rolnicy, branża energetyczna. W sieci Tygodnik na okładce prezentuje nam wyniki badań, które zlecił przez TNS Polska. Zapytał Polaków, co sądzą o zbliżającej się przecież rocznicy 10 kwietnia i wielki tytuł mówi, to był zamach, twierdzi już prawie 40% Polaków. Na okładce wprost dr Magdalena Ogórek, jej zdjęcie przerobione... Tak powiem szczerze, troszkę to jest mieszanka damy dworu i właśnie pani doktor, przyozdobionej szarfą z orderami. Seks, służby, prowokacje, jakie haki są zbierane na Magdalenę Ogórek. O tym poczytamy we wprost, a Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie daje wielki tytuł. Zorba lewicy z prawicą, populistyczna lewicowa Syriza wraz z jeszcze bardziej radykalną prawicową Anel stworzyły wczoraj nowy rząd Grecji. Obydwie żądają od Europy umorzenia długów zagrożonego bankructwem kraju. No i oczywiście mamy także zdjęcie bramy Auschwitz-Birkenau i wielkiego namiotu, pod którym dziś odbędą się obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu. Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie bardzo poważny temat. Uczelnie w Pułapce, istnieje groźba unieważnienia dyplomów. Resort nauki wydał sprzeczne interpretacje przepisów. Uczelnie nie są pewne, w jakiej formule będą kształcić studentów i to właśnie może się odbić na ich dyplomach. Dla wszystkich? Od którego roku? Chodzi o tych, którzy właśnie zaczynają studia i tutaj są sprzeczności dotyczące tego, czy studia, które podejmują na profilu kształcenia ogólnoakademickim, czy też mniej prestiżowym, praktycznym i zdezorientowani są także i rektorzy i samo Ministerstwo Nauki. Znajdziemy także dwa śródtytuły powyborcze czystki w samorządach, w urzędach miejskich, powiatowych i gminnych. Nowi włodarze pozbywają się pracowników z poprzedniego nadania oraz Rzeczpospolita pisze jeszcze, Europa nie daruje długu Grecji. Zwycięstwo radykalnej lewicy w Helladzie to sygnał ostrzegawczy. W fakcie na pierwszej stronie zdjęcie archiwalne także z Auschwitz-Birkenau. Dlaczego świat milczał? Dziś 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady. Dziennik Gazeta Prawna z kolei przynosi nam dwie dobre informacje na pierwszej stronie. Eksport ma się świetnie, Rosja nam niepotrzebna. Obawy, jakie mieliśmy latem i jesienią dotyczące konsekwencji rosyjskiego embarga na polskie produkty okazały się przesadzone. Rodzimy biznes nie tylko wyszedł z handlowej wojny z Rosją bez większego szwanku, ale nawet ma się lepiej. I jeszcze informacja ze świata. Unia złagodzi przepisy wizowe dla Ukraińców. Obywatel Ukrainy z paszportem biometrycznym będzie mógł liczyć na wjazd bez wizy Schengen do Unii Europejskiej. Tak wynika z nieoficjalnych informacji Dziennika Gazety Prawnej. Decyzje w tej sprawie zapadną na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Rydze. I jeszcze na koniec puls biznesu. Skarb odsłonił energetyczne karty. Na pierwszej stronie spore zdjęcie ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego, który przedstawił plan połączenia połączenia kontrolowanych przez państwo firm energetycznych. PGE z Energą, Tauron z Eneą. Analitycy dostrzegają korzyści dla spółek. Bardzo dziękuję. To Łukasz Walewski, który przegląda dziś o poranku poranną prasę. Spotkamy się za niecałe pół godziny. A teraz jeden z naszych ulubionych zespołów. All the thoughts you never see, you are always thinking. Brain is wide, brain is deep. Oh, are you sinking? Feel the path of every day. Which road you taking? Breathing hard, making hay. Yeah, this is living. Look for love and never dance. That's your worth keeping. Swallow whole in negatives. It's so sad and sickening. Feel the air up above, up full of blue sky. Feel the air up with love, all black with starlight. Feel the sky blankets you with gems and rhinestones. See the path cut by the moon for you to walk on. For you to walk on. Albo ranek małpa polskiradio.pl i państwo piszą od rana. Słuchacz pisze: poranna dobra rada, o ile nie rusza się od razu w trasę, lepiej w zimie nie myć auta w automyjni. Wiem, bo wczoraj wymyłem, a dziś nie mogłem dostać się do samochodu. No właśnie, co zrobić, bo auto czasami trzeba umyć jednak i w taką pogodę. No, dobrze wtedy zostawić kogoś na noc w środku. Zapraszamy do Trójki. Wtedy być może otworzy i rano. Zanim wepniemy dziecko w fotelik, w samochodowy, to zajmiemy się jeszcze czymś innym, a rzeczą bardzo ważną również. Różnice międzykulturowe, no bo one bywają przyczyną nieporozumień. Czasem kończy się na śmiechu, a czasem na zażenowaniu. O różnicach mówi się coraz więcej, bo świat stał się globalną wioską, a my coraz częściej mamy kontakt z innymi narodami, mówi profesor Krzysztof Gawlikowski, kierownik studiów azjatyckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. No i podaję konkretny przykład. Wysiadamy z autobusu na Ursynowie z Wietnamczykiem. Przed nami idzie pani z siatkami w dwóch rękach. Mój Wietnamczyk, który ze mną jechał, bez słowa podbiegł do tej kobiety i zaczyna jej z rąk wyjmować te siatki. Ona, jakby tak rzec, no, ręce ma zajęte, ale broni się, traktując to jako napad, a dla niego było naturalne, że on starszej kobiecie pomaga nieść ciężary. No on jest młody, no to jej poniesie. Polacy najczęściej właśnie mówią, że dobrze się pracuje z Wietnamczykami czy z Chińczykami. Kinga Białek, psycholog i trener międzykulturowy z Fundacji Świat na Wyciągnięcie Ręki. Bo oni są tacy grzeczni i oni się na wszystko zgadzają i się ciągle uśmiechają. Natomiast no to nie jest do końca tak, że uśmiech w tych kulturach nie zawsze oznacza radość. Potakiwanie nie zawsze oznacza zgodę. Wyraża na przykład chęć po prostu wspólnego spędzenia czasu przez chwilę albo też tak naprawdę odpowiedzenia w sposób na czyjąś potrzebę, a niekoniecznie w sposób taki, że ja spełnię czyjąś prośbę, ale że po prostu powiem jej, że spełnię tą prośbę, że to nie zawsze musi być prawda. Sprawa jest skomplikowana bardziej niż się wydaje. Do problemu wrócimy jeszcze w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tę relację przygotowała Izabela Woźnych. W sprawie Azjatów różnych spostrzeżeń na pewno państwo mają moc. Proszę nadsyłać. Ja zauważyłem, że oni bardzo lubią karaoke. To element niezbędny wieczornej zabawy. No cóż, nie każdy musi śpiewać, ale wszystkim im musimy to wybaczyć. Ready? Oczywiście, oczywiście. 6:30 już minęła. Pora na skrót najnowszych informacji. Beniamin Filip. Mija 70 lat od wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Uroczystości rozpoczną się o 9.30 złożeniem kwiatów przed ścianą śmierci, a weźmie w nich udział około 4000 osób. Wczoraj światowe obchody rocznicowe zainaugurował Międzynarodowy Komitet Oświęcimski. Uroczystość odbyła się w Berlinie z udziałem byłych więźniów obozu i kanclerz Niemiec. W swoim przemówieniu Angela Merkel podkreślała, że Auschwitz jest symbolem pęknięcia cywilizacji, za które odpowiadają Niemcy. Merkel mówiła, że wydarzenia z tamtych czasów napawają Niemców wielkim wstydem. Bo to Niemcy spowodowali albo tolerowali cierpienie i śmierć milionów ludzi. Jako sprawcy, jako bierni uczestnicy, jako ci, którzy wiedzieli, ale odwracali wzrok i milczeli. Merkel dodała, że nadal trzeba walczyć z antysemityzmem i każdą formą wrogości do drugiego człowieka. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dwaj podejrzani o pomocnictwo w porwaniu i zabójstwie Jarosława Ziętary opuścili areszt. Prokuratura informuje, że zebrała wystarczający materiał dowodowy i uznała, że dalszy pobyt w areszcie Mirosława R. i Dariusza L. nie jest już konieczny. Jednocześnie śledczy złożyli do sądu wniosek o przedłużenie aresztu Aleksandrowi G. Byłemu senatorowi postawiono zarzut podżegania do zabójstwa poznańskiego dziennikarza. Rolniczy związkowcy chcą rozmawiać z szefową rządu. O 10 w kancelarii premiera pojawi się delegacja rolniczego OPZZ-u, zapowiada jej szef Sławomir Izdebski. Delegacja rolników złoży postulaty i uchwały, które zostały przyjęte na kongresie. Wśród postulatów, które trafią dziś na biurko Ewy Kopacz, są m.in. szybka wypłata rekompensat dla rolników i interwencja na rynku trzody chlewnej. Dron, który w nocy z niedzieli na poniedziałek rozbił się na terenie Białego Domu, wleciał tam prawdopodobnie przez przypadek. Tak przynajmniej twierdzi właściciel bezzałogowego samolotu zatrzymany przez Secret Service. Służby ochrony amerykańskiego prezydenta twierdzą, że nie ma powodu, by mu nie wierzyć. Nie jest jednak jasne, dlaczego mężczyzna bawił się dronem o 3 w nocy. Podobno trwają intensywne poszukiwania nowego rzecznika rządu, a to trudna jest jednak funkcja, no bo na przykład przedstawić taką prognozę pogody dziś w środku nocy, choć niby to jest już świt, to naprawdę trzeba się wysilić. Można powiedzieć tak, mamy przejściowe trudności z dostawą ładnej pogody. Dziś w zachodniej połowie kraju będzie śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami możliwe marznące opady, we wschodniej połowie kraju możliwe rozpogodzenia, ale w ciągu dnia z zachodu na wschód przesuną się także chmury, które przyniosą nam śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, -1 stopień w Suwałkach, +1 w Łodzi, Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie, do 4 stopni w Szczecinie, ale będzie lepiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, witamy tych, którzy pędzą do pracy i tych, którzy nie pędzą, bo wybierają się po kredyt gotówkowy do Eurobanku. Oni mogą jeszcze spokojnie wypić kawy, bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. 4, 3, 2, 2, 2. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pierwsza w Europie XIX-wieczna inwentaryzacja zabytków opisana i zilustrowana przez Kazimierza Strączyńskiego. Jedyny egzemplarz ocalały po II wojnie światowej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, uzupełniony o współczesne zdjęcia i komentarze we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Kazimierza Strączyńskiego, opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim 1844-1855. Do nabycia jedynie na www.zabytków.pl. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, za 25 minut godzina siódma. No i warto poznać zwyczaje obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski, choćby po to, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. To są plusy tak znienawidzonych korporacji, pisze pani Ania z Krakowa. Społeczeństwo bardzo multikulturowe w Grodzie Kraka. Znajoma pracowała w zespole z Hiszpanem, Greczynką, Niemcem, Turkiem i Nigeryjczykiem. Druga z Włochem i Portugalczykiem, a znajomy zaprzyjaźnił się z Hindusem. A to wszystko jedna firma. Proszę pisać oczywiście. ranek@polskiradio.pl to jest nasz adres e-mail i jeszcze 71335 numer SMS. Nasz telefon także działa. Piotr Łodej przy telefonie 22 i 7 trójek. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Do godziny 9 jak zwykle. zaprezentowaliśmy utwór pod znamiennym tytułem Żona męża bije. I myślę, że akurat w żadnej kulturze nie jest to aż tak popularne. A dziś poznajemy zwyczaje tych, którzy przyjeżdżają do nas, bo warto je poznać. Ale najpierw jeszcze informacja z drogi. Dzwonię z samochodu z trasy Skarszewy, Starogard, bo mało się mówi w radiu. Fatalne warunki jazdy na Pomorzu. Zasypane wszystko. Dziękuję bardzo. 22,7 trójek. No to najprędzej Eskimosa, zdaje się, tam można by spotkać, ale być może to schemat, w który wpadać nie powinniśmy. Zapraszamy do trójki. Społeczeństwa stają się coraz bardziej wielonarodowe. W Polsce to nie jest jeszcze widoczne zjawisko, ale powoli dociera do nas coraz więcej obcokrajowców, a wraz z nimi ich obyczaje i mentalność. Warto może w szkołach wprowadzić zajęcia na temat wielokulturowości, bo takie pomysły już nawet były. Zwyczaje innych warto znać, choćby żeby nie popełnić gafy, opowiada Kinga Białek, psycholog i trener międzykulturowy z Fundacji Świat na Wyciągnięcie Ręki. Jeśli skończymy szkołę i pójdziemy do pracy i będziemy pracować z osobami, które pochodzą z różnych kultur, nie będziemy mogli się odnaleźć w takim środowisku. A zespoły zróżnicowane kulturowo się coraz częściej zdarzają w różnych sektorach, najczęściej w biznesie. W najróżniejszych sferach to występuje. Profesor Krzysztof Gawlikowski, kierownik studiów azjatyckich w SWPS. No nawet właśnie sala kinowa, czy teatralna, koreańska, chińska, japońska, reaguje spontanicznie, żywiołowo, jako cała sala. Jak tu idę z przyjaciółmi azjatyckimi do kina, no to oni śmieją się, płaczą i patrzą na tych Polaków wokół, no co, niczego nie rozumieją? Jakieś tępe kmioty, no to po co oni tu w ogóle przyszli, jak niczego nie przeżywają? A z kolei publika polska uspokaja. Był taki pomysł, żeby zajęcia o różnicach międzykulturowych prowadzić w polskich szkołach. Negocjujemy z różnymi władzami wprowadzenie tego typu zajęć do szkół. Państwo rozmawiali z Ministerstwem Edukacji. Z wielkim żalem muszę powiedzieć, że w tej chwili projekt jest zawieszony. Nie wiemy z jakich powodów. Joanna Dębek, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rzeczywiście w polskiej szkole nie ma odrębnych zajęć dotyczących różnic kulturowych. Czy państwo dostają sygnały, że powinny być takie lekcje? Takich sygnałów nie otrzymujemy wiele. Natomiast obowiązująca w polskiej szkole podstawa programowa zakłada, że tak naprawdę na każdym etapie edukacji polski uczeń, rozpoczynając od przedszkola, poznaje te różnice, między innymi na wiedzy o społeczeństwie, czy też historii i społeczeństwie. I przez cały etap edukacji, począwszy od przedszkola, kończąc na edukacji ponadgimnazjalnej, uczeń dowiaduje się o tym, jakie są różnice międzykulturowe, jak powinien się zachowywać. Czy ty wiesz, co to są różnice międzykulturowe? Pewnie chodzi o jakieś zwyczaje, tak? Poszczególne lekcje są może na ten temat, jeśli chodzi o tradycje, jeśli teraz były święta, ale raczej tak, żeby jak pani mówiła o tych różnych właśnie sytuacjach, to nie mamy czegoś takiego. Już więcej o takich rzeczach mówi się na etyce, ale ona nie jest w każdych szkołach. Czy ty widzisz na co dzień te różnice międzykulturowe? Przede wszystkim różnica między Szwecją a Polską to jest w organizacji i takiej strukturyzacji. Chris, Szwed mieszkający w Polsce. Idzie się na imprezy, to nie jest tak jak w Polsce, że się zrzuca i wszyscy piją, jedzą od wszystkiego, się dzieli tym. Tylko w Szwecji każdy musi mieć swój przydział. I w lodówce leżą takie torebeczki w różnych kolorach i każdy ma swój kolor, swój alkohol ze sobą. I jak weźmie się piwo na przykład od kolegi, to ten kolega podejdzie do ciebie i spyta się, przepraszam, chyba się pomyliłeś, bo to jest moje piwo. W Polsce jest to nie do pomyślenia. Jest trochę nudne i nieludzkie. Takie zajęcia będą między innymi w hiszpańskich szkołach. Od przyszłego roku na mocy porozumienia Ministerstwa Edukacji z kilkoma organizacjami muzułmańskimi. Maciej Okraszewski, dziennikarz piszący między innymi do Polityki. Mieszkał 3 lata w Hiszpanii. Dzieci będą się mogły uczyć o islamie w publicznych szkołach podstawowych. To jest przedmiot dodatkowy do wyboru, tak samo jak nauczenie religii katolickiej bądź etyka. I mogą się zapisać absolutnie wszystkie dzieci, które chcą. Tutaj wyznanie rodziców nie ma w ogóle wpływu na to. Natomiast problem polega jednak na tym, że uczniów muzułmańskich w Hiszpanii jest około 250 000. Natomiast nauczycieli, którzy mogą taki przedmiot prowadzić, jest zaledwie 40 kilku i tylko w 2 prowincjach. Może jednak takie odrębne zajęcia na ten temat są potrzebne. My w tym momencie nie widzimy konieczności odrębnych zajęć, ponieważ to nie jest sposób na to, aby przede wszystkim nauczyć młodzież informacji na ten temat. Jeśli spotykamy człowieka z innej kultury, to co to znaczy tak naprawdę dla nas? Czy się tego boimy? Czy to jest to dla nas wyzwanie? Dokąd się sięgają te nasze granice własne. Też społeczeństwo zaczyna być coraz bardziej wielokulturowe i jest to normalne, że kiedy idziemy do lekarza, możemy spotkać człowieka, który pochodzi z innej kultury, który trochę inaczej wygląda i dobrze jest, żebyśmy się przygotowali na to. Zwyczajami obcokrajowców zajęła się Izabela Woźniak. No a w ramach poszukiwań sprawdzimy, czego chętnie słuchają Holendrzy. Zespół wyprzedaje podobno wszystkie koncerty, a w Polsce gra niedawno. Wiem, że Państwu się podoba. A w piątek zaprezentują piosenkę dnia. I to będzie zupełnie inny utwór. Za chwilę zajrzymy do prasy. No i troszkę przyspieszymy tempo. Przed szóstą, raz, dwa, trzy, odliczamy w dół. Raz, dwa, raz, dwa. Się nie poganiamy, ale już za 10 minut siódma. Łukasz Walewski, poranna prasa. Zaglądamy do Gazety Wyborczej i teraz zadam ci pytanie. Jak sądzisz, ile czasu, ale nie podpatruj, bo od razu będziesz znał odpowiedź, ile czasu spędzają polscy uczniowie na odrabianiu pracy domowej w tygodniu? W tygodniu? W tygodniu. No to ile jest dni w tygodniu? No brawo, czyli podpatrzyłeś, dokładnie, 7. No ale przyjmujesz, że mogłem zgadnąć? Przyjmuję, że mogłeś, to prawda. Do młodych Chińczyków, którzy zadaniom domowym poświęcają aż 14 godzin w tygodniu, Polakom jeszcze daleko, ale nasi gimnazjaliści i tak pracują nad lekcjami znacznie dłużej niż przeciętni uczniowie z państw OECD. Średnia dla najbardziej rozwiniętych regionów świata to 5 godzin, w Polsce 7 najmniej, czyli poniżej 3 godzin poświęcają uczniowie z Finlandii i Korei Południowej, a mają systemy edukacyjne uważane za jedne z najskuteczniejszych na świecie. O tym czytamy na trzeciej stronie Gazety Wyborczej. No a co na to nauczyciele? 10 lat temu 15-latki poświęcały pracom domowym 1,5 godziny więcej niż dziś. Wtedy 10 zadań z matematyki było normą. Dziś rodzice podnoszą krzyk, jak jest więcej niż 4. Twierdzą pedagodzy, wtedy za brak zadania dostawało się pałę, a dzisiejsze prawo zabrania stawiać za to ocenę niedostateczną. I uczniowie to wykorzystują. Często nie robią zadań celowo. Jest i druga strona medalu, bo z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że i nauczyciele mają z zadaniami domowymi problemy. Często prac domowych nie sprawdzają. Nawet nie pytają dzieci, czy miały z nimi kłopoty. Zadają, bo wiedzą, że dziecko trzeba przyzwyczajać do pracy w domu, ale nie zastanawiają się, co to wnosi do procesu dydaktycznego. Taka dyskusja właśnie się toczy na łamach gazety, a co na to men przypomina, że to indywidualna sprawa szkoły. Teraz ze szkoły przejdziemy do zdrowia. Rzeczpospolita, strona A7. Urzędnik przydziela sprzęt. Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zainterweniować u ministra zdrowia w sprawie ograniczonego dostępu do wyrobów medycznych. Do biura profesor Ireny Lipowicz płyną skargi od pacjentów na to, że NFZ limituje im aparaty słuchowe czy wózki inwalidzkie. W efekcie potrzebujący muszą czekać nawet kilka miesięcy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich NFZ nie ma jednak prawa wprowadzać takich ograniczeń pacjentom. Tworzenie list kolejkowych opiera się bowiem na niejasnych kryteriach, pisze RPO do ministra Bartosza Arłukowicza. A jaki jest powód takiego stanu rzeczy? Odpowiedź także w artykule pada. Ograniczenia biorą się z faktu, że w Polsce na wyroby medyczne fundusz przeznacza mniej niż 1%, a dokładnie 0,99% środków na zdrowie, podczas gdy w krajach zachodnich jest to aż 14%. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Kijów bliski uwolnienia od wiz. Decyzja może zapaść już w maju. Chodzi o to, że może się okazać, iż od 2016 roku otwarte będą granice dla Ukraińców w strefie Schengen. Dotyczyłoby to obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne. Dzięki temu będą mogli podróżować do krajów strefy Schengen i pozostawać na ich terytorium przez okres do 90 dni w ciągu pół roku. Nie będą jednak mogli podejmować w tym czasie pracy. No, chyba że uzyskają odpowiednie pozwolenie. Komisja Europejska na razie odmawia, co prawda, komentarzy w tej sprawie. Przygotowania do szczytu właśnie się rozpoczęły, jest więc za wcześnie, by mówić o jego rezultatach. Ja przypominam, szczyt w maju. Tak mówi rzecznik Komisji Europejskiej Maja Kocijancic. Szczyt będzie poświęcony wszystkim aspektom relacji Unii z wschodnimi partnerami. Europosłowie są jednak zdania, że zniesienie wiz dla Ukrainy jest już przesądzone. Także wśród państw członkowskich nie widać otwartego sprzeciwu w tej kwestii. Takiej decyzji oczekuje się od dawna. Jest ona w pewnym sensie minimum, wskazuje wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. No, jest jedno ale, czytamy w artykule, że uszczelnienie granicy z Rosją jest niemożliwe ze strony Ukrainy ze względu na wojnę w Zagłębiu Donieckim. Ale jest i na to argument. Mołdawia też nie kontroluje swojej granicy na odcinku naddniestrzańskim. Ten kazus ma stanowić precedens także dla Ukrainy. Europosłowie, co przypomina gazeta, już w ubiegłym roku opowiedzieli się za objęciem Kijowa programem ruchu bezwizowego. No jak to będzie, to się w maju okaże. To Łukasz Walewski w sprawie multikulturowości, bo dziś o tym rozmawiamy. Wiesz, jaka jest różnica między Polską a Szwecją? No nie wiem. Cztery poza bramki. Tym, chłodniej tam. Dokładnie policzył słuchacz. Wszystko się zgadza. 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Tak można do nas pisać. Ostrzeżenie, bo w Wałbrzychu znów zaskoczył nas śnieg, pisze pan Patryk, a więc uprasza się kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. No i jeszcze jeden bardzo ciekawy list o poranku. Dzień dobry. Ja w sprawie przyjaźni z innymi narodowościami. Jak i Portugalczyk, jak i Hindus. Ja aktualnie mieszkam i próbuję zaprzyjaźnić się z kosmitą. To dopiero jest wyzwanie. Pozdrowienia od małej mi dla kosmity Krzyśka. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Poranną prasę przeglądamy dziś z Łukaszem Walewskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję. U ciebie się intergalaktycznie zrobiło, widzę. Kto nie skończył, skończy w domu. And alone, I build my own home